Sí, va. Na, mi van? Hogy ne hozzá az Attila! Hum van? Mint a raktárba. Hol van pokrósa? Majd be! Jó lesz a macskák itt elő. Jó! Biztos. Nem ment az iskolába? Nem. Azt is viszi? Igen. És akkor nincs is több. Eszter, figyelj! Majd azt viszem én mindjárt. Sicski! Miért a kúra macska is? Ó, de szerencsét már vagy te. Sicski! Nem menj a villa iskolába, hát elbasztalak. Ne fájdik így! Ma! Kirakni. Holnap, hogyha én gondolkoznom, hát én bemegyek. Ha jó van, akkor is ki kijön az autóba rakni. Nem tudom, hogy hol a néni a tata valamelyre vagy se. Akkor vasár, hétfőn vigyek kihozni, akkor meg. Szombaton nem lehet. Cica, cica. Vagy jövő. Szabad. Vegyek. Vegyek.